zijn er nog leuke dingen gebeurd? Ja, heb je interessante dingen gezien? Hier? Ja, ik vind er zijn een heleboel tafels die solidariteit tonen en zelf ook komen uit Oost-Europa, vind ik wel interessant. Ja, ja, ja, zelf wel Wit-Rusland. Ja, dat was wel heftige verhalen, maar ja, wel zeker, goed om daar solidariteit aan te tonen. Ja, ja. En verder, boeken. Dat zijn leuke boeken. Ja, veel, hè? Ik heb er twee gekocht. Dus, ja, twee boeken? Ja. Boeken kopen. Ik heb alleen maar t-shirts gekocht. Niet goed iets met de principles of anarchism of zoiets. Ik heb hem gisteren gekocht, ik heb hem nou niet bij. Ga ik je even inlezen. Over het verhaal van Sacco en Vanzetti, twee anarchisten in Amerika, Italiaanse anarchisten in Amerika van begin vorige eeuw. Dus ik ben benieuwd, een heel mooi boek erover. Dus dat ga ik ooit eens een keer lezen als ik tijd heb. Ja. Als ik een keer bij Green Tribes heb en een beetje achterover kan leunen op het gras daar. Een hangmatje, hè? Ja. Tussen de bomen. Dat zou mooi zijn. Ja, ik heb alleen maar geïnvesteerd in de chocolade-industrie. Ja. Maar wel de goede. De goede chocolade. Van de vrije markt. Dus, Free trade en blablabla. Ja. Nice. Ja. Nou, we zijn goed bezig. Hoe noemen ze dat? Deugneuzen? Ja, precies. Oké, leven de deugneuzen. Ik heb een misprint van een Duitsland voetbal t-shirt. Oh, en daar staat dus extra veel geld niet Duitsland op, maar er staat Duitsland. Duitsland. Deugland. Deugdag. Nou, dank jullie wel. Bond trekken, rood vormen. Ik hoop dat jullie echt wel voor elkaar krijgen. Ja. We doen ons best, we zijn er, we doen wat we kunnen. Ja.